dong pay khayman daga dag mu ñaaral ba wali alam tu sayrin khayman daga dag mu jëk yu xamra yepp ba wa in tahaddaya dem do jagati ñoom ñaar li wahidin jëm ci men ma fool bila hamsin ci lul am sax fa tawassala kon jot li ko ñu gis na ñu jëm ci yaari ma fool bi ci am sa ga dana bu fekke ra ak halima dem daan am rek ben ma fool ni kiraa abi mahnam abu sara xolna halima ay mahnam harafa xamna ñepp nga ci doli am sa kon neena bo ci doli am sa am sa ga ben ma fool la ci yok muy ñaar ba nga yeso mëna am ñett moy day fekk mu da am ñaar ba nopp nga lay yok am sa yok ci ben mu ñett waye bu fekke ni daan am rek ben mom nga def ci am sa doli ci am sa yokam da ci yokkat ben rek mu ñaari ma fool ci lañu yam su boba te wasani aji ñaaral ji min huma ci yaari mafooli kata nis nay kasa muy melni ki aji ñaareli yaari mafooli kasa nga xamne fa xoo mom bu ci sa in borom bu roy la bi ci ci mom fi kuli hukum ci bepp até ñu ndegam de naan am ben mafool nga yok ci am sa gi tax ñu am yaari mafool xamne yaari mafoole duñ delu ci mutara xabar am fo fek mo ñaarel ma bu mëna xabar ko jëk la wala jiddu ci muy melni yaari mafooli kasa sangna angul mi ni kassa sangna ni ki kassa tu sangna zaidan sayyid djubatan am manto do bobu zaidan djubatan yari ma fon waye bo doge kassa tu saydun djubatan dum na delu ci mutara khabar day wone ni fitam raami ak khalima ni lay wax bo ci andi am sa fek ni da am ben tan am yar waye yari mom dum na delu ci mutara khabar ni ki bone araytu wonna zaidan sayyid hamran hamar araytu wonna su baba dama yari ma fool fek da baye ko ci ra xol na kete ko do lo am sama muy araytu wonna zaidan sayyid hamran hamar su baba bo dege araytu ji mu dess rek sayyidun hamrun mu meun nek mu tra xabar batay a'lam tu khamal na zaidan sayyid al haqq deug da baye ko ci halima bi al mahnan harafa khamna to ci yak yam sa gi na mu do ci ben ma fool su baba na kon sayyidun al-haq yaa yi foolu yo xam nu ñu delu ci mutara khabar sayyidun sayyid al-haq mu mutara khabar mu ñu ko kon lim ne mom ñaaral mu day melne mu foolu ñaaralum ko sa la jiddu rek moy du mëna xabar ko jëg ga ak dagan nga sof ko man nga ni araytu wonna sayyidun sayyid bañ wax lan ko won man nga ni aalam tu xamal na sayyidun sayyid bañ wax lan ko xamal mi nga mëne ni kassatu sang na sayyidun sayyid te bañ wax lan ko sang ba tay bobu wal ñu ci yemo rek dama ni kassal mu da xaw bari ana ko ko xani man na yari ma fool waye yari ma fool do delu ci mutara khabar ko ni en ta joxe na ci la bok dana koy def huwa nabba an nabba ka arami ni ara as-sabiq ni eji jitu akhbara ak akhbara bi fi khibarna hadatha ak hadatha bi fi khibarna amba bi fi khibarna kaza kana kanunu khabara khabara bi fi khibarna neena nabba am ñu wax ak ñu ci top yépp ñu mëni ara mëm lañu ko wax ci ñël ñu faslu bi nga toll am nga dafa am ñaari ara ara bay am ñetti ma fool ak ara bi nga tambalé sa bindu tay nga xamné mom da al mahnam abu sara xol na diga ci yoki am sa rek mu dal ci dopp mëni ma fool mu ñaar dong tay bañ nga jaawale ko bobu ara bu ñu ko wax mu dal ñetti ma fool nak mu lay wax ni la nabba nonu mel day am ñetti ma fool akhbara nonu hadatha nonu amba nonu khabara nonu waye moy li gëna wor moy li sara bi wax neena wa hadhihi al khamsatu la tatahadda ila thalathati mafahila musarrahin biha illa wa hiya mabniyatun lil maf'ul ay jëm ñu mu lay wax ni ñu jek jek jagat yetti maf'ul wër wër daan ko doko gis limay ñu tegg leen ñu wëc maf'ul ñu tegg ci wëc maf'ul nga xamni bo ëndé ben rek mi naay wax nga ben maf'ul rek nga tikkat yeen ñaar mu ñett wa lolo bari waye nga andi len faahi tegaat yetti mafool yu leer leer koku mo bari wut misal ko ben ben nabba amul melni xawli ni gi waxe ke muné nubbi tu khibaref nama zurhata ku ñu wax surha wa safahatu tadasadi ga kasbiha mi ñu melni trong yu di muy jubale ina jëme ci man gharaibal ashhari wa tumranke way xam nga nubbi ala wax ku teggu jëme ci mafool tuju nak moy nayam wala tuju moy nayam rek wax nga mo fool do mu jek ko defé sunhatu nek mo fool ñaaral su ak say jumla yahudi nak ngay wax ni yahudi fi ilmu la ilaha nagnu wo mu fahilam kon jumla yahudi moy nek garab nasab te mafolu ngatel lolu moy naba akhbara lolu mel ni kay wax ne wama halayki dit mulay war iza ukhbir tini dem xibaref namala dani fa may ajitawat waxawati fadu bawluki sa jeuker yowul ci bes dina war antawo dini ngay setsi wax ci walaf gumay yuk moy setsi ukhbir ti joji wax ngay ko tok jeet ma fon ukhbir te lu ma ngi ñu fon la tiji moy naybo dina ne tiji moy naybo rek wax nga mu fon bi mu ñëk ko defal ñu nekk ñu waxaya ya bu ci top nekk mu xol ñaarel te damir dañu fa nekk mu xol ñet mu ñettel lolu mo bari koku moy akhbar hadasa lolu mu nekk wax ni aw mana atul wala ngeen bañ ma la nga xamne tous alona def nañ ko laacc lolu dafa jël fofu maaji faman anakan hudistumuhu qibaref na len ko lolu mu koy ñeel al halaw kawe ga halena ci sun ko xam nga xut bi sa joju wax dañ ko tok jëwet ma xol tumo joju moy naybam wone moy naybam rek wax nga ma xol li mu jëk ko defé xobu bu nek ma xol ñaari la ho doon jaar mu jëral la bo xabar mu tara mu yaxé al xalaawu nek mu tara mu yaxé bu ko defé jumlé la ho xalaawu na moy nek barab na sax di ma xol ñettel ni am baye tam mo lu mel ke wax ne bu umbi utu xibaref na ma xaysan xaysu wala abduhu te nattu ma go khayra ahli yaman yi ngeen di yaman kama sahamo naka mu waxe xam nga umbi ari ko tok yewé ci ma xol te tuji moy naybo dal dekk mu xol bi mu jekk fi sa sax khaysa nek mu xol ñaare khayra jere dafa sori way mu xol ñettel ni khabare ta mo lu mel ni wa qudratu khibaref na ma sawda al ghamim sawda al ghamim maridatan mi ajitawat fa aqbaltu ma dagmal ci min ahli baye ko sama ñun bi misra ci misra awu du hadi ko setsi mo di ko ñuk ñu setsi xam nga ko bura ko tok ñu ci mufal tuji dal nek naybo dal do mufal bi mu ñek sawda nek mufal ñaarel la fami marida nek mufal ñettel dal mu sobi bata non la mo bari al fahil li mo buntu fahil al fahil fahil allazi moy la nga xamne kamar fo hay qawlika mu ngi melne yaar ya ñu rafa ci sa wax ja bo waxani ata dik na zaidun sayyid muniram bi muy ajleral ko ci ko kanam nga neex ma amul marom al fata tamsa ila fahil mo ko jef je mo tax mu ne la fahil mu ngi wel yaar ya rafa ci bo waxoni ata zaidun muniram wa churu yaar ya nga xamni mo rafa ci bir sa wax joju lool moy fahil mo ko jef je rek ndax bo ni ata dik na ka dik mo zaidun kon kokku moy fahil patay muniram bir mi aji leral ko ci ko kanam kanam di moy leral xamne muniram jom du fiha sax deug deug way da bok ci jef jef fiha motax ko mo moy fahil muniram muniram mom xal ci seydum waye dafa am xal dafa am fahil na mom muniram mu wacc ko joju da yone da fahil fiha deug deug man ko rafa ni jef jef fiha batay man ko rafa le muniram joju fiha baye tam na do ñaar man nek fiha man nga soppi ko mel ata dana soppi ko niki mu andi yati wala iti mi lamar man na nga soppi ko niki ñama ñama amul borom al fata ci am sa ñama day laasi mom do jagate kon jappal ni fahil fihal man nako rafa lu bokk tok fihal tay jef jef fihal man nako rafa fihal man na nek bu soppi ko niki ata man na nek bu wor soppi ko niki ñama wa tax da fihil nek ni ci gannaaw bop fihal fahilun fahil fa in dhahara ndew fayna fakhwa kon mom dafa dagla ci top mu ki fakhwa wadih kon mu leral ngo wa illa ndew fay fa damirun kon damir la istatara go xamni sutrul la bo gisse fi xal rek ganna bu fahil mu ci ñak bu fekke dafa fess ci dama ne ata saydun saydun dafa fess bu fa dafa tollu won ci di waxna fi xal bo gis rek ganna bu fa fahil nek fa bu fekke dafa fess ni ki ata saydun xamne saydun gis nga ko ñew ci ana ata nga tek ci sabat ne kon lolu lar na bu fekke gisoko xamne kon dafa laqku dañ ko nebbere waye ma nga fa ñu misale ko fa dara ndew tan ni je dara fa ma di waye giso fay tek dafa na bu ko patay ista tara je sotor lu mo dafa na bu ko ne giso ko dara yow ne wax na nak bu fekke fa kon dafa laqku waye ma nga fa ñak kon damir la rek du ko laqku wa jarrat na nga rafleel al fi'la fi'l ba idha ma usmida de wéré fi ko lifnayni jëme ko ci ñaar aw jam'in wala mbolo lu mu tammi waxal na ko manam su faahin pe doone ñaar wala mu doon mbolo mu góor wala mu doon mbolo mu jigéen bu mu tax nga def ci fi'l ba mandarga muy wone ñaar wala mbolo mu góor wala mbolo mu jigéen day mel rek bu faahin bi nekkal mufrad ñu wooree mu ka xawli ko ni soxa jangane faasa texee na ashuhada way deeña ci jihaar ashuhada mooy faahilu faasa te gis nga ne mbooloo mu góor la ko jëmbat ak siir waaye du jar nga ne faaso boo ne woon faasa ashahidaani ñu tas ñu du jar nga naa faasa bu doon faasat ashahidaatu muy mbooloo mu jigéen ashahidaatu jamax maanas du jar nga naa fusna fusna du ko jar loolu ma xëy na ma gis ko waaye moom lay bëgg a wax mu tam mu waxoon na ko ñu koy wooy luxatu ak a loo nir balaxiis moom na bariwut mu nga cee tegee kon mu daal moom lay wax naa waxat yu xaaru amaana bu dee fi wax sahida sahida wa sahido ak sahido wal fixlu te mbir moom fixal ba musnad bu mu wér la li daahir jëwe ci lisimi daahir wax du ci gannaaw ba dana xëy na ñu ne sahida door ni azaydaani wala sahido door ni azaydoona wala sahid na door ni alhindaatu fekk na booba jubluul alif gi nekk faahil wala waaw boola noonu gi dañoo jublu lisimi daahir ba ca kanamam mooy nekk faahil ba nga xam ne alif ga fa nekk wala waaw goola noonu gi day wane rek ne faahil bi bëgg dik nangam la day wane ne ñaar la mbaa mboolomu góor la mbaa mboolomu jigéen la loolu na moom la ñu wooy luxatu ak loo ñuri baraxiis faahu dana rafaa al faahila faahil ba fixlun fixal ubbu mira jot asafeef na ko maanaam mën naa am faahil bi fixal ji ko rafaa bañ faa nekk ñu bëgg wax rek mooy amaana ñu asaf fixal ba mbaa leneen la nga xam ne moo rafaa faahil ba bàyyi fa faahil ba kese loolu mën naa am xamis li xaw li ka niki kem sa wax ja zaydun baatub sayd dong fii jawaabi saa'ili ci tontal aji laaj jane man xaraa ana ko jàng bu kenn newoon man xaraa ana ko jàng man nga rek zaydun saydu moo jàng bu fekkee ne sayta jàng te taayi baam waat xaraa jërëm nga naa xaraa saydun xam ne su boobaa saydun ji faahil la ci fixal buñ asaf ndax dañ koo xamante laajte ba moo tax kon jàppal ne la rafaa faahil ba muy fixal muy leneen su fekkee xamoon nañ ko rek mën nga andi faahim bi kese te bàyyi ko moom moomee nga xam ne mooy fixal ba maa la ko niroo wataa u taniisin taayi njigéenal tal yi dana topp al maadiya fixlu maad idaa kaana ndem nekk na li unsan di ñël jigéen maanaam saa yoo xam ne ki def xew-xew bi jigéen la ci ni ko yàlla sàkkee day aajowo bu dee fixlu maadin nga def ci at ca migga bu dee fixlu mu daal itam nga tàmbalee ko taax ka xaw lik ni soxa jangane abad bañ na hindun hind al ada lorja xam nga hind jigéen la te ni ko yàlla binde jigéen la am na sawukaay jigéen kon doo wax rek aba waaw nga def ci at ne abad hindun way way ci topp nag moo lay tënkal fan la ware ak fan la waru fii mu wax ni fu war la waaye dana dëpp ci way wi mu wa innama tal sa mu nag dana war moom taay yi fixla nubbu marin fixali faaxili damir fixal fixal joo xam ne faaxilum damir la muttasilum di muttasil aw buf himin wala aji déggale daata xirin borom pëy nee na saa yoo xam ne fixal bi faaxilam dafa nekk damir boo xam ne koy nëbbu tamu dellu ci jigéen donte jigéen ci sax du jigéen dëgg dëgg du tee at ji mënu cee ñàkk bu ki boo ne xasee ne asamsu asamsu faaw nga ne talaxat xam nga talaxat day nëbbu xiya mu dellu asamsu xam nga asamsu mujaas yu tànn si la maanaam nekkul jigéen dëgg dëgg langue rek moo ko jigéen waaye defal moom damir mooy dellu ci moom rek jàppal ne foofu moom at ji mënta ñàkk mu asamsu talaxat mënta ñàkk boo ne woon talaxat ci samsu nag moom xam ne moom faaxi bi daa mujj te doon mu jaas yu tànnis maanaam du jigéen dëgg dëgg bu la neexee def ci àttam la neexee bàyyi dan nga ne talaxa samsu dan nga ne talaxati samsu waaye bu asamsu xasee jiitu nga xam ne talaxat day nëbbu xiyoo mu dellu ci moom kooku mooy damir buy wax koo faaw nga def ci àttam du mën a ñàkk loolu aajo woon naa ràññeetle aw mu fii mun taa xiri ji wax nag mooy ki nga xam ne moom mooy moo def xew-xew bi ni ko yàlla bindi jigéen la ju am sawukaay jigéen kooku moom am na mën defaa wooteel at ji mu mujj ak mu jiitoo ci yam aw nga ne abat hindun al ada ak nga ne hindun abatil ada ñooye moom maanaam hind ji jiitu abat topp ci moom ak abal ji du indi top ci mom ñoo ci yamu ndegal mom kene xey xoy bu jigen ci niko yalla bëgg jigen da ko dëgal rek at ñu war ko ñak mom waqad yubihu amana bu daganale al fashlu tagale ga tarkatay bayu taga fi na xey xoy lika ci mel ni sax jangane ata dikal na al qadi aji ataja bintul waqifi doomi aji waqaf la ja waqaf la mako bu sulay ñu bokk mana da wax ni fu nga waxon ni tawar na fa bu fekke digeunte fi hal ba ko faahil ba dañ ko tekkale waaw kon tekkale ba dañ dagan nga bay atti ga dañ ko ca def ni ki fi ntor bo setlo ata mo fi hin ma len bint moy faahil am te jigen de tekkale ci ko yalla dunde waye al qadi wi mu fon bi tekkale seen digeunte mo dagan nga bañ def ci mo ñu def att ci ata yi kon nga tak rek ni sa yo xamne digeunte fi hal ba ko faahil ba am lu ko tekkale te du illa de bu de illa sax mom day rafet nga bayyi taga dañ ko wax legi waye bu fekke du illa dana dagan nga dañ ci arifat ni ki fi al qadi bi taqali digante fi hal bu fahimi mo dagan nga def atare bañ wax atat wata mu tak ci wal hadfu asaf ga fadila gëna neef nako ma faslun and ko tagale bi illa ci illa manam bu fekke lu taqali digante fi hal ba fahil ba illa la sax mom dañu tamu sax kon nga dem ci andi at manam nga asaf taaja dañ koy far tamu sax far ñu rek ci dagan way dañ koy tamu ka xawli ko ni sax nga ne ma jaga selu illa fata tubnil hala dare xale bu jigeen ibnil hala xam nga fata tu moy faahi ni zaka kon bu fekke illa nek fi won bu wara nek ma zakat ndax fata tu jigeen deug deug la wa illa bi taqli digante fi hal bu ni zaka ak fata tu bi faahi ni motax rafet na lol nga ni zaka kesse bañ wax zakat dañ ko tam sax ci jamana wal hasu asaftaja qad yati amana mudik bila fasmun ci dul gen tagale mu ne xeyna sax nga gis fi hal bu waran amat lu bañ ko ca def te dara taqlu sen digante mo fi hal bu ko xahim lol na mo moytu ko bu ko def mukk ndax danaka bu ne koy ne la gis nu ko wi tan ko mu ji gis danaka motax mu ne ay halaqinatin sara gi ni and ko new halaqinatin hakasi boyi qala fulanatu ci boyi ku ci mu ci naw degal mu netali ne xala wax na fulanatu diw jigen mo fulanatu ngi ko waxe mom jigen la jom sawkay jigen niw ñu xalat xal rek lañ wax ci boyi ne lol deg na ko lolu mom nga lañ ko top mukk yag mom fu ne ñu fa war nga xal wat te bu jema ray lolu mom wa waqa hatabina mahdamiri dil majasi andak damiru borom majas fi ci ron ci way neena nak bu fekke ne fi ha war naam at waye lamu delu mom du jigen deug deug wa da fekk lolu jitt rek li nga xewon ci gannaaw ñewon doone asan su faaw nga ne talahat rek la faaw da ñu faaw war na bu ci ye kon faaw war ci def at ndax lamu delu ci lam doon damiru bu delu ci ka nga tuddu ba noppi ko xone neena bu fekk bo yonere deug mom lu mel nonu xayna ñu baye att jabañ ko ca def de borom bo sama faaw ngi andi ko way bu doon na deug nak xayna ñu baye att joju mo ne kay wax ni fala musnatun dit un nir wadaqat mu dotti wadaqa kim dotem ga wala arda te di suuf abu qalam mu saxal ibu khalaha kim saxalam ga xam nga dañu abu khalaha boko setlo abu khalat la waran wax ndax suuf ñu ko jigeen ci langue waye na du jigeen deug deug da na no bu ko sey jitt nga xam damir mo delu ci mom da xamni fi abu khalat nepp na hiya ko neena mo borom yassar mo faaw nga ni abu khalat ndi atti ji waye fi nak ñu ngi yassar ñu ngi way taw ñu na dëng nak ma neena xayn lool mo waral xayna bu maye ñu ko jël atti ji waye bu fekkon yassar la mu kenn du ko khalat wata uta ga mahjamin andu jam ci wa salim jibu ak mucc mu ne zakarin ci ñu goral katta yi ñu melni ki taaga mah ihdal nabini andak mufratun nabin al nabin mukhratam bu al-labinat mo ngi mool ban do wax ci wala demblang ci wat wala wi al-labinat moy ben yi day woni ne su fekke ni jangu ba day jangu taksir bo nexe fi ba nga def ciat wala nexe bayyi bu ki nga xamni bu doon ni mukhratam labin te moy labinat xamni ko jigen rek waye ci deug du jigen deug xam nga bu la nexe def ciat wala nexe bayyi bu ki bu la nexe ne in kasaratil labinat ana mool ban ba tojna def ci atone in kasaratin labinat atone wu en ko ci ti ndax allo ci ses ay bu la ñu xere in kasaran labinat rek wa wala ñu jëm tax ci tam non la bu fekkee ni mooy faax yi bu la neexee def ca fexe baat bu la neexee bàyyi loolu mu tam ma waxoon na ko léegi bu la neexee ne xaamar rijaali bu la neexee ne xaamar tur rijaali boroom si sax jabu taxida mboolo mi jigéen la ni ki xaamal xunoodu xam nga xunoodu ay hindu mboolo mi jigéen lay tekki waaye ni jabu baat ni jabu taxida la du tee rek mën nga ne xaamal xunoodu bañ ca rewaat bu la neexee def caata ne xaamatil xunoodu bu fekkoon day jam xumu sakkar moom daa war a mucc ci taa ndax xam nga bu doon kennam du am taa bu dee jam xumaa nas moom daa war a am taa moom ni ki nga ne xaamatil hindaatu kooku moom faam war ca defaat ndax lu mu doon jam xumaa nas ni ki ndax na xindum bi mëf rek war a mat kon jam xum bu def fee demaat tas ni biir noonu la dama ne al muslimatu dund bu jigéen waaw nga ne sallatin muslimatu kon muslimatu bu dee kenn kon bu dee tas ni bi faaw nga ne sallatin muslimataani naa boo ko tas ni faw war a mat ndax bu doon kenn ki de war a mat moo tax kon jàppal ne buñ ko xasee jam xum moom bu fekkee du jamu taxir jam xum ba day topp rek mufrat na su fekkee bu doon mufrat na doo mat ki bu dee jam xumu sàkkar na xam bu doon kenn ko góor doo mat kon jam xum bu ko am bu dee jam xum maanas nga xam bu doon kenn ko dana ko am kon jam xum war na ko am bu dee tas nii it noonu bu dee tas nii bu jigéen war na ko am bu dee tas nii bu góor ko am ki xaama seydaan rek doo koy defaat ndax li mu tas nii bu góor waaye xaamatil muslimataani yi nga def caat wastaxsanu rafetlu alxadaba asaf ga fii nax lu xaw ka ci lumu sawax ca nga ne neex ma amul maroom alfataatu cam su jigéen sa wala xale bu jigéen ba maanaam neex ma baax na ak bi sa bon na neex ma day tagg bi sa day xas ñoom nag di ceppu wala mu seeni teg ca baat boo xam ne mafrat la ba nopp taara ko day niru ne kenn ku ràññi ko waaye xam ne aljooje day wane mboolam xeet wa xeet wépp lay wane ku defee la ci gën nag mooy kon niix ma jàng bañ caa def at wala bu dee biisa ñu fañ ko caa def ndax kañ dëgg kañ tëgg dëgg dëgg dees na ko tudd ci gannaaw ba kañ xas dëgg dëgg dana ko tudd ci gannaaw ba bu ki fi ne niix bi baax na alfataatu xale bu jigéen ba dañu jugee tëgg mboolam xale yu jigéen dañu dugg ci tagg yi gannaaw ba ñu door ne hindum hinda jugul wax ne hindu nag lañ jógee tagg loolu moo ci moom moo tax mu naa lu ànd xas dal jin si ngir naka jub ma xeet wa ngir naka nam ma mboolem xeet wa dayum ak bir na fii ci aljooñee mooy wax ne faaxide nixmaa biisa bu fekkee dafa taara doonte mufrat la xamal ne aljooje la dugal mboolem xeet wa su boobaa nag kon doonte day jigéen ju am sawukaay ci ni ko yàlla binde mel ne war na am at ca nixma jëmbaa biisa jawit bañ ngaa defa gën wax jub la ñoo tagg baat boobee ci boppam kon jub la tagg dana feeñ ca gannaaw wa lu wax naa wax ni annahum istaxsanu alxasfa fi nixma wa axawaatiha ka biisa ida kaana faaxiluha mu ànn fan xaqiqiya taanise li ànn almaqsuuda bihi aljinsu ala sabiilil mubaalaxati fi lmadxi aldam fa takunu al fil fataati jinsiyatan laa xahdiyatan alji day roon ali xeet waaye du nekk ali muuneel ba tey na wayee joos al isbaatu ala muqtada daahiri ba tey na bu la neexee saxal fataaja topp saahir si ndax danga mbaat bi ko mbaat bi nekk faaxi mu jigéen ni dëgg-dëgg moom kon bu la neexee topp la def caat kon bu la neexee ne fa taqulu ni amatil fataatu kon bunte hinda def caat ba tey wayee joos al wajhaani aydan isa usnida al fihlu ila damiri waaw maanaam bu fekkee dama wér fexe ba jëme ko ci damir ba tey la neexee def caat bu la neexee nañ ko caa def ni ki naw bi isat bon na mu imraatan ci jigéen te dànx dañ mooy dañ la waaw loolu ni kooku bu la neexee def bi isa kese bu la neexee def bi isat wax dañ na bëgg yoon yi faay na imraata nekk tamit ñu andi dax bi ndax dina mooy kiñ jagleel tag kiñ jagleel xas wi ndax te fii sa bi isa day gaa day xas moom man as lu lay cosaan fil faaxini ci faaxini an yattasila moo di mu jokku wal asl lay cosaan fil mafuuli ci mafuulum bihi an yanfasila moo di mu facc wala mu tol ma leeralal na ko maanaam luy cosaan mooy bu fexl jàllee faaxin da ca topp mafuulum bihi doora ñëw wala misaalum foofa wa warita suleymaanu daawooda suleymaan mooy faaxin moo doon daawooda mooy fim doon di mafuulum bihi dafee mu njëkkee suleymaanu muy faaxin mu jë daawooda mafuul loolu moom mooy cosaan waxat yu jaaw amaana mu dee fi dikke bi xilaafil asli ci wuuteeg cosaan la amaana mu bàyyi cosaan loolu maanaam njëkkee mafoolum bi mujje faayu loolu léeg-léeg muy jowaa sa léeg-léeg muy jooban ba ci nekk mu toll misaaloon na ko fii da ko fee misaal ak rama xamran saydu sayd moo teral xamar ba nopp ba njëkki xamaran kiñ teral di ma foonu bii mu jë saydu muy faax yi loolu jawaasam rek la waaye léeg-léeg mu nekk lu war waxat yi ji amaana ba dana dikk al mafool mafoolu bii xablal fii nit njëkk fiixal amaana sax mafoolu bii ñëw ba noppi te fiixal ak faax yi ñëwagut ndax li ko yesoon léegi mooy mu jiitu faax yi kese fekk na fiixal bi ñëw waaye mu ne mën naa am na mafoolu bii ñëw ba noppi te fiixal sax ñëwagut loolu mu tam mu waxal na ne ñaar la mën naa doon jawaasan mën naa doon wajooban moom doon ne jawaasan moom lu misaale woon fariixan kazzabo wa fariixan yaqtuloon ñaari fariixan yépp dañuy ñëw di mafoolu bii laata fiixal bay dikk dana nekk na lu jóoban naka loolu nam ko waxe woon bu doon ni simi sifaam ci misaal mën ne fa ay ayatillahi tunkiroona fiitam da ko fa misaale xamran akrama saydun akrama saydun xamran la woon nga njëkki xamran mi mafoolu bii rocete akrama mi fiiru maalin saydun di faaxil ba te doon dol nit awu jóoban nag nga war samay jawaasa awu jóoban kama ita kaan isma chartin naxu ayyan tukkrim ukrim koo teral laay teral ayam boobu day lisimi sart di ma foonu bii tukkrim waaye mënoo koo ñàkk jiital ndax lisimi sart dafa yow nekk ci bopp wax aw isma stifhaamin ma mu lisimi sifaam naxu ay rajulin akramta ay rajulin ana ban waaye akramta nga teral loolu njublu ñu bëgg laajte kan nga teral ban waaye nga teral loolu ba tey ayoo di ma foonu bii mënta ñàkk jiitu ndax dafa yow nekk ci bopp wax xam day ñëw ba nopp fexe ba faax dara dikk moolu misaal moolu mu tam misaal fa ay ayatillahi tunkiroon na wa axira na nga mujjee al mafxoola mafxoolu bihima in xujira ndeem ragaleef na lab sum lant loolu nag mafxoolu bihima daa war a mujj faaxil bi jiitu ko bu fekkee ne boo ko deful kenn du ko mën a xam ki bu fekkee ñi ñaan ñëpp dañoo nekk maqsoor maanaam ragaleef nga xam si ihraam mënta fay te ku ci ne mën naa def morom ma xew-xew ba ngay wax mel ne akrama Moussa Xiisa xam nga teral ñu wax Moussa mën na koo def Xiisa Xiisa mën na koo def Moussa lu ci nekk mën na koo doon te ñoom ñëpp seen ihraam dana mën cee fay ndax dañoo ragaleef kon bu fekkee Moussa moo teral dañ koy doyee nii ne akrama Moussa Xiisa ñu xam ne Moussa mooy faaxil Xiisa di ma foonu bii bu fekkee ne Xiisa moo teral nga xam ne mooy faaxil nag nga njëkkee fa mucc Moussa ne akrama Xiisa Moussa fa in kaana thamma qarinatun tubayinu alfaaxila min almafxuuli jaasa taqdiimuhu nee na bu fekkee ne am na fa mandarga mu wane ne kii mooy faaxil kii mooy mafxuul moom bu la neexee jital mafxuul ma naxu akala alkumasra Moussa alkumasra doom la bi ñu lekk te Moussa nit la xam ne kon Moussa mooy lekk kumasra waaye kumasra mënta lekk Moussa ko mooy jamono ñoom ñëpp man maqsoor lañ waaye mafxuul bi mi alkumasra mën naa jitu Moussa bi faaxil mu jo tax foofu moom du am lant aw ubmira wala defees damir alfaaxilu faaxil ba xayra mun xasiri mbir moom du aju takku loolu mu tam mu waxoon na ko maanaam bu fekkee ne faaxil ba dafa nekk damir te jubloo ko takk kon faawu faaxil bi day jiitu mafxuul bi mu mujj ndax soo ko defut da nga indi da nga am damir mun fasil boo xam ne mutasil mën na faa nekk mel ne akram tuteral naa saydan saydu su fekkee jubu laa takk ne man doonga maa teral saydu faaw nga def ko noonu akram tu tuji jiitu saydan ji mafoolu bii mujj ndax soo ko deful rek nga wax kon akrama teral saydan saydu anaaman soo bëggee mujj tuji kon du ko jiital saydan kon faaw nga def tuji muy anaam kon da nga indi mun facile foo xam ne wutta si mën na faa dikk moo tax mu ne lu mel noonu moom faaw tuji muy faaxil day jiitu saydan ji mafoolu bii mujj ndax boo ko deful rek faaw nga ne akrama saydan ana andi ana muy mun facile te fekk du mën naa ñëw di mutasil soo ko jubloo takk nag moom faaw da nga jiti mafoolu daali koy mujje nag moom muy mun facile bu la misaale dañ ñooy fa in kaana damiran mahsuran fihi xayruhu wajaba taqdiimu mafxuuli wa taaxiru faaxili naxu ma akrama teroo saydan saydu illa ana dara na waaw da nga bi waxne sayd man dong maa ko teral kon su boobaa da ngay mujjee anaa ji ko rek mu ànd illa saydan ji mafxuul bii nag léegi jiitu ko ba tey mu toll ma sax neen la woon mafxuul bii mi noonu la daa war a jiitu faax yi ba su fekkee ne moom la misaale woon soxalat naa amwaalu naa nga naa bi kon daa bëgg a wax ne su fekkee mafxuul bii ma day demiri mutasil tafahil ba nekk li sin zahir ligi soxalat na amwaluna taw naa bi jiitu bi mu jiitu amwaalu mënta ñàkk ndax boo ko defut mu ngi am ba mun fasin ci matta si mën a ñëw ndax faw nga ne soxalat amwaaluna iyaana manaam soo dugoonu mu jënaa ji faw nga ne soxalat amwaaluna iyaana ak noonu noonu noonu ma ne li misaale fi akram ni teral na ma Seydou mu Seydou xam ne mu fa mu bihi bi ba mbiri mu tasin la mu yaay ji te faaxi la mu nekk li si misaal mu Seydou soo ko bëggee mujjee moom yaay ji faaw nga ne akram Seydou iyaaya faaw nga soppi ko yaay jooju doon mu tasin faaw nga soppi ko iyaaya moom akram ni Seydou boo bëggee mujjee mu xool bihi bi faaw nga ne akram teral na Seydou mu Seydou iyaaya moom te ko nangaa ne mu tasin faaw mu tasin moom la kon ngay takk rek ne saa yoo xam ne faahim ba damiri mu tasin la te jugwoo koo takk faaw daal